مکے کی طرف سے پرندے جن کے جن آنے لگے. وہ انکرت الافیال ان یہدموا بیت اللہ حتی وانہم جرحوہم ولکنہم لم یتحرکوا قط. مفہوم یا محمد؟ وجا ہناک طیرم ابابیل. ایک پرندے کے پاس پتھر تھے اور وہ ان کو مار دے تاکہ یہ لوگ یمن کی طرف پورے 60,000 فوج یمن کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا. فبدأوا الفرار الى جانب اليمن. نفیل ابن حبیب جو بنو خصم کا سردار تھا اور ساتھ آیا تھا اور سارے راستے میں گائیڈ کرتا رہا, اب یہ لوگ ایسے ہوش و حواس کو بیٹھے کہ اس سے راستہ پوچھتا چاہا, اس نے کہا مجھے بھی پتا نہیں کون سا راستہ ہے, کیونکہ جو خطرے کی حالت ہوتی پھر آدمی راستہ بھول جاتا ہے. وضاقت علیہم الارض بما رحبت, بھاگنے کا راستہ انہیں نہیں مل رہا. یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصب کے قریب ہوا, جبکہ خود ابرہا وادی محصب میں رہا, یہ لوگ توڑے آگے آئے ہیں. عمیر بن العوام اور حضرت امہانی کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ بعد واقعہ الفیل کل القریش لم یعبدوا احدا الا اللہ عز و جل. اس واقعے کے پورے 10 سال مسلسل قریش نے کبھی بت کی عبادت نہیں کی, کیونکہ ان کو بھی خطرہ محسوس ہو گیا کہ اگر ابرہا کا ایسا بیڑا غرق کر سکتا ہے تو ہمارا بھی کر سکتا ہے. پورے 10 سال وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد واقعۃ الفیل بخمسین یوما, 50 دن بعد حضور کی پیدائش ہو گئی. الم تر کیف فعل ربک الم تر الم تعلم, کیا آپ کو پتا نہیں کیف فعل ربک کہ کیا عمل کر دیا آپ کے پروردگار نے بے اصحاب الفیل ہاتھیوں والے کے ساتھ. بے اصحاب الفیل ہاتھیوں والے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تدلیل, کیا اللہ نے نہیں ڈالا کیدہم ان کی تدبیر. تدبیرہم السیئہ. الم یجعل کیدہم, کیا اللہ نے نہیں ڈالا ان کی تدبیر سیئے فی تدلیل فی خسار و ہلاک. فی تدلیل تباہی کا شکار کر دیا. وارسل غلیم طویرن ابابیلا, اور بجوایا ان کے اوپر طویرن پرندے ابابیلا جمع ابالتن او ابولتن او ابیلتن. اس کا مفرد یا ابالا ہے یا ابولا ہے یا ابیلا ہے. ابیل پرندوں کے جنڈ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ابیل پرندوں کے جنڈ کے کہتے ہیں. وقیلا ان ھذہ الطیور کانت ضخمہ مثل الابل ولاجل ذا قیل لہم ابیل. کچھ مفسرین نے کہہ دیا ہے کہ یہ بڑے بڑے پرندے تھے ہاتھی اور اونٹوں جیسے. ابل کہتے ہیں اونٹ, ابل کہتے ہیں اونٹ کو, اور ابیل وہ پرندہ جو قد و قامت میں اونٹ جیسا ہو, یعنی بڑے بڑے پرندے آ گئے. وارسل علیہم طیرن ابابیلا, اور اللہ نے بھجوا دی ان پہ طیرن پرندے ابابیلا جماعاتن. ابابیلا جماعاتن گرو در گرو, پلاٹون کے پلاٹون پہ حملے کرتے رہے. انہیں ایسا نہیں کہ اکیلا اکیلا پرندہ آتا تھا, ایک پلاٹون آ جاتا دوسرے تازہ دم فوج. یا سبحان اللہ, 60,000 فوج کا بیڑا غرق کر دیا. ترمیہم بحجارتن, وہ انہیں مارتے رہے بحجارت ان پتھروں سے. من سجیل, سجیل از معرب فرام سنگ گل. عبدالحق معرب فرام سنگ گل. ایکچولی دی ورڈ از پرشین. ایکچولی دی ورڈ واز پرشین. سنگ گل یعنی دیٹ سٹون وچ واز میڈ آف کلے. دیٹ سٹون وچ واز میڈ آف کلے بٹ لیٹر آن اٹ واز کوکڈ ان دی فائر آف غضب آف اللہ سبحانہ وتعالی. And sangi gil, sangi gil, yes, gil, gaf, lam, gaf is misla kaf, khisht, like pottery, yes, like pottery. ترمیہم بحجارت من سجیل, وہ انہیں مارتے رہے مٹی کے بنے ہوئے اور پکائے ہوئے. پکانا کہتے ہیں اس کو, یہ جو کلال, کلال کا عمل ہوتا ہے, کلال کہتے ہیں. وہ جو مٹی کے برتن بناتے ہیں اور پھر وہ آگ میں کیا ہوتے ہیں, نہیں اس آدمی کو کیا کہتے ہیں, کمار. کمار ہم پشتوں میں کلال کہتے ہیں, اردو میں کمار کہتے ہیں. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم, اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کعصف کتبن معقول, ایسے گاس گیا کی طرح جسے کایا جائے. تو مویشی جب گاس کو کاپ کائیں تو نیچے نیچے جو ریزے فتات رہ جاتے ہیں, یکون ہونا کا فتات یکون ہونا, چھوٹے چھوٹے تنکے رہ جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے ذرے کر دیا. تو موضوع سورہ الفیل کا ماذا یحدث بمن یقاوم اللہ, جو اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ماذا یحدث بمن یقاوم اللہ, جو اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ارے قریش الجمہور مکیہ, وقال الضحاک والکلبی مدنیہ, جمہور کا مذہب ہے سورت مکی ہے. والدلیل علیہ فلیعبدوا رب ھذا البیت لو کان مدنیا لقال فلیعبدوا رب ذلک البیت رب ھذا البیت ھذا مین آف دس ہاؤس سو یو مے ورشپ دی لارڈ آف دس ہاؤس. سو دس کا مسئلہ قریب کے لیے ہوتا ہے. اگر یہ مدینہ میں نازل ہوتی ہے یہ سورت تو پھر اللہ کے نے فلیعبدوا رب ذلک البیت, وہ جو گھر آپ چھوڑ چکے ہیں اسی کے مالک کی عبادت کیا کریں. تو یہ کلمہ جو درمیان میں آیا فلیعبدوا رب ھذا البیت, تو اٹ مینس کہ سورہ از مکیہ. مضمون کے حوالے سے سورہ الفیل اور سورہ القریش المضمون واحد و متحد, حرمت بیت اللہ, حرمت بیت اللہ موضوع دونوں سورتوں کا ایک. پہلی والی سورت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو ڈانے کے ارادے سے آئے تھے ان کا کیا حشر ہو گیا, لیکن جن کو اس بیت اللہ کی وجہ سے عزت مل گئی ہے وہ میرے نبی اور قرآن کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں. صحیح. کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس نے سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی تھی. لم یکتب ابی بن کعب بسم اللہ الرحمن الرحیم فیما بین سورتین. قریش کی تاریخ میں ذکر ہے قریش کا قبیلہ قصی بن کلاب کے زمانے تک پورے عرب میں منتشر رہتے تھے. کان القریش یسکنون فی کل الجزیرہ منتشرین و مشردین الی قصی بن کلاب. قصی بن کلاب نے اس کو ان کو جمع کر دیا. فجمعہم قصی بن کلاب الی مکہ. مفہوم یا محمد؟ ولأجل ذا لقب بمجمع قصی المجمع. نعم, اس لیے اس کا نام بھی مجمع پڑ گیا, اس کا لقب تھا نک نے مجمع, جمع کرنے والا, کیونکہ اس نے پورے قبیلے کو جمع کر دیا مکے میں. اس نے وہاں پہ باقاعدہ ایک ریاستی نظام اسٹیبلش کر دیا. اسٹیبلش اے پولیٹیکل سسٹم دیا لائک اے اسٹیٹ. قاضیوں کا سارا نظام وہ چلایا کرتے تھے. دے ور دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس آف اللہ. سید بن کلاب کے دو بیٹے تھے عبد مناف اور عبد الدار. کہنے لگو ابنا عبد مناف اور عبد الدار. ذمہ داریاں ان کی درمیان تقسیم ہو گئی تھی اس کے بعد. بعد وفات قصی المسئولیات قد انقسمت فیما بینہما ان ہذی وظیفتک وہذی وظیفتی وہذی وظیفت فلان. مفہوم یا محمد؟ ولیکن عبد مناف قد اشتہر بالسیادہ فی حیات ابیہ. حضور کے جو جد امجد تھے عبد مناف, وہ اپنے باپ کی موجودگی میں ہی لیڈرشپ کے مقام پہ جا پہنچے تھے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا مما جہلنا وقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. ازارہ وڑی کے کونے بانگو ہیں آج. عادی بنا دیا تھا ان کو ایلاف ان کا رحلت الشتاء والصیف جاڑے کے سفر والصیف اور سمر کے سفر یعنی ان کے لیے موسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا بزنس ہوتا ہے بفیلو میں. کہاں ہوتا ہے؟ کہاں؟ بفیلو میں. تو اب بفیلو میں بزنس ہوگا فار ایگزامپل جون جولائی اگست میں, صحیح, لیکن جیسے ہی ستمبر کا مہینہ شروع ہو جائے تو لوگ تو سامان باندھ کے نکل جاتے ہیں, صحیح. اللہ کریم فرماتے ہیں اس قریش کے ساتھ میں نے ایسا احسان کیا کہ ایک جانب برفباری ہو جاتی سردی کی وجہ سے تو یہ دوسرے علاقے کا رخ لے لیتے ہیں, کیونکہ یمنی عمرا سے بھی ان کا تجارتی معاہدہ تھا, غسانیوں سے بھی, حبشہ کے بادشاہ سے بھی, آل پارس سے بھی, روم اور عراق سے بھی, ساروں کے ساتھ معاہدے تھے. تو یہاں پہ موسم وہ مناسب نہیں تھا, دوسرا ٹرپ لگا رہے تھے. اللہ کریم فرماتے تھے سال بھر ان کی تجارت رکتی نہیں, سال بھر ان کی تجارت رکتی نہیں. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء, رحلة مين؟ بزنس ٹرپ. رحلة الشتاء ان کا بزنس ٹرپ, الشتاء, شتاء مين؟ سردی کا موسم, ونٹر. رحلة الشتاء والصيف, صيف مين؟ سمر. فليعبدوا رب هذا البيت. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ عادت جو ڈالی تھی اور ان اسفار کو ان کے لیے آسان اور عادت بنا دیا تھا, تو چاہیے یہ کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں, اس بیت کے رب کی عبادت کریں. فليعبدوا رب هذا البيت, فليعبدوا رب هذا البيت, لہذا وہ عبادت کیا کریں رب هذا البيت, رب اس بیت, اس بیت کے رب کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں. وہ عزا, لات, منات, حبل اور ڈھیر سارے خداؤں کے سامنے پڑے ہوتے ہیں, ان کے پلے بات نہیں پڑتی, ان کے لیے سفر آسان بنا دیے ہیں, عادت ڈالی ہے, ان کی بزنس صرف کہیں رکتے نہیں. یہ لات منات نے کر دیا ہے کہ اللہ نے کر دیا ہے؟ تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوا کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, لہٰذا وہ عبادت کرے رب هذا البيت, اس بیت اللہ کے رب کے, الذی وہ رب, اطعمہم من جوع, اطعمہم من جوع, جس نے سیر کر دیا ہے ان کو طعام دے دیا ہے, وحفظہم من جوع, اور بھوک سے ان کو محفوظ رکھا ہے. بھوک سے ان کو, جو کا معنی بھوک, اور بھوک سے ان کو محفوظ رکھا ہے. وآمنہم, اور امن دے دیا ہے ان کو, من خوف, کسی قسم کے بھی فیر سے, ان کو کوئی فیر نہیں ہوتی, اس لیے کہ لوگ ان کو ٹچ نہیں کرتے, کہتے ہیں کسٹوڈینز آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ وتعالی, کسٹوڈینز آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ وتعالی. ادروائز کراچی میں جو مالدار رہتے ہیں, سن کے جنگلوں سے لوگ اٹھ کر ان کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, صحیح, اٹھا کے. لیکن مولوی اگر مالدار بھی اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتے کہ خدا کا قہر نازل ہو جائے گا, صحیح. ہاں, یہ البتہ ہمارے علاقے میں ایک بار کچھ قبائلی حضرات نے یہ کیا تھا کہ ایک مولوی صاحب, کیونکہ مولوی کو تو کپڑے بھی سفید ہوتے ہیں اور میری صاحب میری جیسی اعلیٰ قسم کی ٹوپی بھی اس نے سر پہ رکھی ہوتی ہے, تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بلینئر ہے, صحیح, ہاں, سفید پوش ہے. تو اس کو اٹھا دیا. اب جب لے گئے بھائی, بڑی مصیبت سے لے گئے, کوئی چائے روٹی کھلائی, پھر اسے کہہ دیا کہ اچھا ملک صاحب, وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ملک صاحب, ہمارے حمالدار آدمی جو ہوتا ہے قبیلے کے چیف, اس کو کیا کہتے ہیں ملک صاحب, کہ ملک صاحب تو آپ اپنا ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, تاکہ ہم رینسم کے لیے کچھ اطلاع دے دیں کہ 2 لاکھ بھجوائیں, ریلیز ہو جائے گا. اس نے کہا بھائی میں تو ملک صاحب نہیں, میں تو امام صاحب ہوں, مسجد میں امامت کرتا رہا اور مجھے تو 500 روپے ملتے تھے, وہ بھی مہینے کے پورے نہیں ہوتے تھے, آپ مجھے اٹھا کے, اچھا 2-4 بزرگ بیٹھے تھے تو انہوں نے اس نوجوانوں پہ غصے کا اظہار کیا. ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ بدبختو, پہلے آدمی کا پتہ کرو پھر اٹھا کے لاؤ, اب آپ لوگوں نے مفت میں ایک مولوی صاحب کو اٹھا دیا اور یہاں لے آیا. تو ایک دوسرے بزرگ نے کہہ دیا کہ غصے کی کوئی بات نہیں, مولوی کی بھی ہمیں ضرورت ہے, مسجد میں امام بھی نہیں, مسجد میں امام نے, اس کو امام رکھیں گے. تو تیسرے بزرگ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں, پہلے مفتی صاحبان سے فتویٰ لینا ہے کہ حرام مولوی کے پیچھے نماز بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, لہذا بندگی کریں یہ لوگ رب بہذا البیت اس بیت اللہ کے رب کی الذی اطعمہم اللہ تعالیٰ اطعمہم جنہوں نے ان کو طعام دے دیا فوڈ فراہم کر دیا من جوع فحفظہم من جوع ان کو محفوظ کر دیا من جوع بھوک سے وآمنہم من خوف اور ان کو محفوظ بنا دیا کسی بھی قسم کے ڈینجر اور فیئر سے کسی بھی خوف سے. اب دیکھیے انسان کو کیا چاہیے امن کی زندگی گزارے اور فوڈ ملے انسان کیا کرتا ہے بس یہی دو چیزیں یہ دنیا میں سارا کچھ سٹرگل جو ہوتا ہے ان دو چیزوں کے لیے کہ مینٹل ریسٹ مل جائے اور پیٹ کا جہنم بھر جائے بس نتھنگ ایلس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یہ ساری تو بتاؤ یہی تو دو بنیادی ضروریات ہیں کیونکہ اگر پیٹ کی جہنم بھرتی رہے لیکن امن نہ ہو تو کسی بھی وقت کوئی آپ کو اٹھا کے آپ کے بچے کو اٹھا کے آپ کے گاڑی کو اٹھا کے کوئی بھی چیز لے جا سکتے کہ امن نہیں ہے بازے میں آ گئے صحیح. تو بغیر بنیادی ضروریات کے پورا ہونے کے امن آ نہیں سکتا صحیح. سارے لوگوں کو کھانا ملے پینا ملے شیلٹر ملے شادی ملے بنیادی ضروریات پوری ہوں تو پھر یہ ہنگامے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نہیں ہوں یہ ہنگامے نہیں ہوں گے کہ انٹرلیٹڈ ہیں ڈسکریمنیشن ہوگی معاشی ڈسکریمنیشن وہاں امن آ نہیں سکتا امکان نہیں ہے وہاں امن آ نہیں سکتا امکان نہیں کیونکہ بھوکا وہ اسی طرح بھوکا رہے گا اور آپ کو دیکھتا رہے گا کبھی بھی نہیں. کہتے ہیں کہ بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس لیے کہ بھوک اس کو ستاتی رہتی ہے وہ مذہب کو فار ٹائم بینگ پیچھے رکھ دیتا ہے کہ اس کو پھر اٹھائیں گے ابھی تو ذرا بھوک کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ بھی سر اگر ہم اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں جب کہا تھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کٹنگ آف ہینڈ کی سزا ہی سسپینڈ کر دی. اس نے کہا تھا یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں کسی نے کسی کی چیز اٹھائی ہوگی اور کیس ہو گیا کہ چلو ہاتھ کاٹ دے ایک جانے وہ بھوکے مر رہے ہیں دوسرے میں ہاتھ کاٹنا شروع کر دوں اور ذہن میں آ گئی کیونکہ یہ چیز اس پہ کمپرومائز ہو نہیں سکتا بھوک پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی کو صبر کی تلقین کیا کریں کہ بھائی بھوکے رہو اور صبر کرو اور اللہ کریم اجر دے دے گا وہ کہے گا ذرا میں آپ کا گوشت کھاؤں پھر آپ صبر کریں صحیح مجھے تلقین کر رہے ہیں میں تو آپ کو دو چار لوگ بنا دوں پھر آپ ہی صبر کیا کریں وہ اجر آپ کو ملے جو آپ مجھے تلقین کر رہے ہیں. بس تو یہ دو چیزیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں انٹر ریلیٹڈ ان اے سینس کہ بنیادی ضروریات پوری ہوں گی تو امن رہے گا بنیادی ضروریات پوری ہوں گی تو کیا ہوگا امن رہے گا اگر بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو یہ امن ممن کی بات نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اہل مکہ ان کی بنیادی ضروریات ساری پوری تھی ان تجارتوں کی وجہ سے کیونکہ اسی وقت تو وہ مکلف نہیں تھے کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا نہیں تھا کہ وہ باؤنٹے کے فالو کرو تو بینگ کسٹوڈینز آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کریم نے ان کے ضروریات پورے کر دیے تھے ان سارے ممالک کی تجارتوں کے ذریعے اور امن تھا. وہ یتخطف الناس من حولہم ادھر ادھر سارے ماحول میں یہ ہنگامے ہو رہے تھے ٹرمائل تھا فسادات تھے اس لیے کہ وہاں معاشی نہ ہمواری تھی وہاں کیا تھا اور مکے کی معیشت یہ تو ڈیولپ تھی مکے کی معیشت یہ بڑی اسٹیبلش معیشت تھی اس لیے کہ اب مناف کے چاروں بیٹے وہ پورے بین الاقوامی تجارت پہ قبضہ کر گئے تھے بس سمجھ آ گئی تو ٹھیک ٹھاک اور پھر لوگ ان کو ٹچ نہیں کرتے تھے پھر لوگ ان کو کہ بھائی وہ جو سراؤنڈنگ ایریا میں ٹرمائل ہے اور لوگ ایک دوسرے کو ان کو کیوں نہیں مار رہے آل مکہ کو کہتے ہیں کسٹوڈینز آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہاؤس آف اللہ کے کسٹوڈینز ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا. بس ان میں آ گئی سورہ نحل نمبر 1 12 پیج ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة ضرب کا معنی ہے بنا دیا وضرب اللہ اور بنا دیا اللہ تعالی نے مثلا عبرت اللہ کریم نے عبرت بنا دیا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا اس کا ایسا حقیر کر دیا کہ دنیا کے لیے عبرت بنا دیا. 1 12 وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة اور بنا دیا اللہ تعالی نے مثلا عبرت اللہ نے عبرت بنا دیا کس کو قرية اس شہر کو قریتن کون سا شہر؟ کانت آمنتن وہ شہر جو بڑا محفوظ تھا. آمنتن بے معنی مامونتن. وہ شہر جو بڑا پروٹیکٹڈ تھا, سیف گارڈڈ تھا, سیف اینڈ ساؤنڈ شہر تھا. کانت آمنتن جو بڑا محفوظ شہر تھا. اور دوسرا مطمئنتن, اور وہ مطمئن تھے معاشی اعتبار سے. معاشی اعتبار سے مطمئن تھے کہ عبد مناف کے چاروں بیٹے, عبد مناف کے چاروں بیٹے کون بھی تو آپ لکھ لیے, کیا لکھ لیا ساجد؟ ہاں مطلب نہیں, مطلب کنفیوژن نہ پیدا کریں, کیونکہ مجھے ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے. جس انداز سے میں پڑھاتا ہوں اور آپ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں گزارا کرتا ہوں, میرے سامنے وہاں علماء بیٹھے رہتے ہیں 600-700-800. میں تو ایسی بات پر اس کا ایسا حشر کر دیتا, لاؤڈ اسپیکر پر پورے پورا گاؤں سنتا رہتا. صحیح, تو وہاں لوگ ہنستے کسی موڑی کی پٹائی ہو گئی, اور میرے گاؤں کے لوگ پھر ہنس جاتے وہ کسی موڑی صاحب کی پٹائی ہو گئی. تو اب نیکسٹ ٹائم جب شروع کریں گے تو یہ انداز نہیں ہوگا جو میرا تھا. یہ کائنڈ ٹون آئی ول ٹوٹلی چینج اٹ نیکسٹ ٹائم. یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اور صاحب بھی تیار رہے, اور چھوٹی صاحب بھی تیار رہے. چھوٹی صاحب سٹک شوڈ بھی ہے. درخت توڑ رہے ہیں ہاں, تو کیا تھے نام؟ مطلب موفل ہاشم عبد الشمس اور مطلب. اور میں نے کہہ دیا کہ ہاشم ان کا چیف تھا, کیونکہ وہ بڑا ذہین آدمی تھا. ہاشم بڑا ذہین آدمی تھا, حضور کا جو اپنا پردادا تھا وہ بڑا ذہین آدمی, پوری دنیا سے انٹرنیشنل بزنس پہ وہ قبضہ کر چکا تھا. روم تک, روم, فارس, عراق, یمن, سیریا, سارے علاقوں کی بزنس اس نے کنٹرول کر دی تھی, اور اس کے چاروں بھائی مسلط ہو گئے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے قریش کے ساتھ یہ احسان کر دیا تھا, تبھی تو سورہ عنکبوت کی آیت پہ اب میں جا آپ کے لے گیا. تبھی تو اللہ کریم وہاں کہتا ہے امیزنگ, انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. یہ دیکھتے نہیں اپنے ماحول میں لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے, بھوکے مر رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, بلڈ شیڈ ہے, ایک ٹرمائل ہے, اور ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا. یہ کاتے پیتے گرانے سے ہیں, کاتے پیتے خوب ہیں. 24 hours a day and 12 months all year long or the entire year long وہ بزنس میں لگے رہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ موسم خراب تو دوسری جانب شروع ہو جاتے ہیں, وہاں موسم خراب تو دوسری جانب شروع ہو جاتے ہیں. مزید میں آ گئے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ امیزنگ, اف ابل بات لی نعمت اللہ یکفرون. یہ حیرانگی کی بات ہے, پھر بھی کفر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, یہ تو عجیب بات ہے. اف ابل بات لی نعمت اللہ یکفرون. مزید میں آ گئے تو سورہ نحل, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے عبرت قَرْيَةً شہر کو, کانت آمنتن جو امن سے تھا. تو میں نے کہا کہ امن از ایکچولی پروڈکشن آف اکنامیکل سٹیبلٹی. اکنامیکل سٹیبلٹی ہوگی تو امن آئے گا. آپ کہیں گے اکنامیکل سٹیبلٹی نہ اور امن آ جائے, امپاسبل, امکان نہیں. ناٹ اکویلٹی بٹ اکنامیکل سٹیبلٹی, اکویلٹی دیٹ از ناٹ نیچرل. اب میں آپ جیسا مالدار قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا, صحیح, میں ایک شاول نہیں خرید سکتا, صحیح, لیکن کم از کم میرا اور آپ کی یہاں تک سٹیبلٹی ہو کہ میں بھی کہاں نہ کہوں اور آپ بھی کہیں. ارض میں اگر تو اس کو کہتے ہیں اکنامیکل سٹیبلٹی, اکنامیکل ایکویلٹی. ابھی آپ کے ساتھ پھر تقسیم کرنا ہے کہ چلو حساب کتاب لائیں, وہ آپ کبھی نہیں لائیں گے, صحیح, وہ تو پھر دوسرا ڈھلمان شروع ہو جائے گا. تضان نہ مصیبت جوڑے. میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے لیے مصیبت کھڑا کر رہے ہیں, جو تصور آپ نے دے دیا, ہم تو متفق ہیں, چلو ایکوالٹی پیدا کریں, صحیح. ہاں تو میرے خیال میں جان کے لالے پڑ جائیں گے یہاں پہ دو چار لوگوں کو, ایک آصف صاحب کو, ایک آپ کو, ایک نشان کو, اور ایک چودھری فاضل کو, ایک ساجد کو, صحیح, ایک چوری صاحب کو. کیوں چوری صاحب؟ کیونکہ میں نے تو سب سے پہلے چودھری صاحب کے گھر پہ قبضہ کرنا ہے, مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے. ویری بگ کیمت. تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ اسلام کا اکنامیکل سسٹم یہ فائیو پلرز پر مبنی ہے. نمبر ایک, المساوات فی حق المعیشہ. المساوات فی حق المعیشہ, ایکویلٹی, بیسک لیولی ہوڈ, یعنی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ساروں کو فراہم ہونے چاہیے. نمبر ٹو, الدرجات الاقتصادیہ, گریڈز ہوں گے, درجات ہوں گے. نمبر تین, تحریم بیوع الغرر, کوئی بھی ایمبیگوس قسم کا بزنس اور ٹرانزیکشن نہ ہو. جس ٹرانزیکشن میں ایمبیگوٹی آ جائے, ایمبیگوٹی جانتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں اس میں مبہم ہیں, کلیئر نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور نمبر چار, ارتکاز, اکتناز اور احتکار نہ ہو, ذخیرہ اندوزی نہ ہو. احتکار, ارتکاز اور اکتناز, اور مال اس انداز سے نہ جمع کیا جائے کہ کسی کو بھی اس کا حق نہ ملے. اور نمبر پانچ, تحریم الربا بجميع انواعه, ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن انکلوڈنگ ربا. کیونکہ ربا کیا ہے؟ ایکسپلائٹیشن, نتھنگ ایلس. کیا ہے ایکسپلائٹیشن؟ خون چوسنا ہے. ایکسپلائٹیشن کا معنی خون چوسنا ہے. شریعت اسلامیہ انسان کو حق نہیں دیتا کہ انسان کا خون چوسے, صحیح, نہ کافر کو حق دیتا ہے نہ مسلمان کو حق دیتا ہے. اب اگر کافر مسلمان ریاست میں رہے تو کیا وہاں اسلامی ریاستوں کو کہہ دیں چلو کرو آپ خون چوستے رہو؟ نہیں, کبھی نہیں اجازت دے گی. نمبر سکس نہیں بس پایا میں نے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, اور بنا دیا اللہ کریم نے عبرت قَرْيَةً اس شہر کو, کانت آمنتن, جو امن سے تھا, مطمئنتن, کانت آمنتن مطمئنتن, وہ امن سے تھا, مطمئنتن اور مطمئن تھا. مطمئن مین دے ور سیٹسفائیڈ اینڈ دے ہیڈ مینٹل پیس, وہاں پہ اطمینان تھا, اطمینان نہیں مینٹل پیس تھا. کیونکہ آدمی بھوکا ہوا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھوکے کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ بھوکے کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے, بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو اے فلی اٹینشن ٹوارڈز اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے ذہن میں یہ چکر ہوتا ہے, بھائی بچے کا کپڑا نہیں ہے اور گھر میں روٹی نہیں ہے اور فلاں چیز نہیں اور فلاں چیز نہیں, وہ خدا کے جانے پر عجیب بندہ سے ایک سوئی کرے گا. ہاں کیا؟ ہاں, ضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة, وہ امن سے تا مطمئنة. دیکھیے وہاں سورہ قریش والا تصور ہے بالکل, وہاں پہ کہہ دیا وہ آمنہم, امن دے دیا تھا انہیں, صحیح. اور مطمئنة اکنامیکلی وہ سٹیبل تھے, ضروریات زندگی ساروں کو فراہم تھے, وہاں کہہ دیا تھا وہ من جوع, انہیں بھوک سے میں نے محفوظ کر دیا. کانت آمنتن مطمئنتن یاتی رزقها رغدن, ان کے پاس پروویژن پہنچ جاتا رغدن, وافر مقدار میں. رغدن میں وافر مقدار میں, رغدن وافر مقدار میں, جتنا ڈیمانڈ تھا اس سے زیادہ سپلائی ہو جاتی, جتنا ڈیمانڈ تھا اس سے زیادہ سپلائی ہو جاتی. اینڈ دیٹس آلسو ویل نون فیکٹ ان اکنامکس, صحیح, کہ ڈیمانڈ سے سپلائی زیادہ ہو تو قیمت سٹیبل رہتی ہے. سٹیبل تو کیا, نیچے آتی رہتی, قیمت ہے کو ملتا رہتا ہے, صحیح. لیکن اگر ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو, یہی مسئلہ ہے. اب یہ جو اوکرا ہے, بنڈی جسے ہم کہتے ہیں, بنڈی, یہ اس زمانے میں تو زیادہ ہوتے ہیں, 89 سینٹ کے پاؤنڈ ملتا ہے, اور پروڈکشن, صحیح. تو یہی ہے کہ ان کو اور پروڈکشن ملتا تھا. یا تی ہارس کو رغدن, رغدن کا معنی اور پروڈکشن ہوتا ہے ایکچولی. یا تی ہارس کو رغدن, ہم اس کو کہتے واسعن, رغدن کا معنی واسعن. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کریم نے کہہ دیا جنت میں کہ فکولا منہا رغدن, فکولا منہا, جب وہ وہاں گارڈن میں تھے وہ اور اس کی بیوی, تو اللہ کریم نے انہیں کہہ دیا کھاؤ جو کچھ بھی جی میں آئے, جہاں سے بھی آئے, نو ہینڈرنس, نو رکاوٹ, نتھنگ از دیئر, جو بھی کھائے, جتنا بھی کھائے, کھاتے رہو. اس کو کہتے رغدن. یا دی حارس کو رغدن من کل مکان, من کل جانب, من کل مکان, من کل ہر جانب سے ان کے پاس پروویژن پہنچ جاتی، کیونکہ اس لیے کہ ان کی تجارت پہلی ہوئی تھی، ہاشم، نوفل، مطلب اور عبد الشمس، ان کی تجارت پہلی ہوئی تھی. ایران کی ساسانی حکومت کے ساتھ بھی تجارتی معاہدہ کر چکے تھے، بلاد مشرق جی کے ساتھ تجارتی معاہدہ تھا، حبش کے بادشاہ سے تجارتی معاہدہ تھا، یمن کے عمرا سے تجارتی معاہدہ تھا، عراق اور فارس سے بھی تجارتی معاہدہ تھا. ایک بھائی ایک جانب، دوسرے بھائی تیسرے جانب، دوسرے تیسرے تیسرے جانب، چوتھے بھائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم وہ روم ہی سے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اور راستے میں فلسطین سے جب گزر رہے تھے تو نابلوس میں اس کی وفات ہو گئی. اس بھی آج بھی اس کی خبر بڑی مشہور ہے، حضرت ہاشم کی خبر بڑی مشہور ہے نابلوس. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ آ جاتے تھے ان کے پروویژن ان کو وفی مقدار میں مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ہر ڈائریکشن سے. اب مجھے دیکھیے، کسٹوڈین آف دی بیت آف اللہ، ان کو اللہ کریم یہ سب کچھ دے چکا تھا، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام آئے، پیغمبر علیہ السلام تو ان کی ذمہ داری تو بڑھ گئی کہ they must believe in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and must believe in the holy book, the message of Allah سبحانہ وتعالی. Why they didn't? تو اللہ کریم نے ریٹالیٹ کر دیا in the same way. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ تو انہوں نے ناشکری کر دی، انہوں نے انکار کر دیا بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی، اور اللہ کی نعمتیں وَهُوَ الْقُرْآنِ وَالرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا اور رسول اللہ کو جھٹلایا، حالانکہ یہ دو اضافی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، اور سب سے اہم ترین نعمتیں ایک قرآن اور ایک رسول پاک. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے انعامات کا، فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ کریم نے اذاقہا البسہا پہنا دیا ان کو، لباس الجوعِ بھوک کا جامع، وَالْخَوْفِ اور ڈر کا جامع، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے پیغمبر اور قرآن کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، اللہ کریم فرماتے تھے وہ لوگ کہ کل ان کے پاس ڈیمانڈ سپلائی واز مور دین ڈیمانڈ، آج وہ ایک ایک گانے کے لیے ترس رہے تھے، وہ ایک ایک گانے کے لیے ترس رہے تھے. یوم تات سماؤ بدخان مبیر، ابن مسعود فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا، صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا، بارش نہیں برس رہی تھی، تجارت سارا ختم ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پورے علاقے میں صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا. قرآن کریم نے سورہ دخان کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا. صحیح، اب جو لوگ اندر بھوکے ہو گئے، باہر کے لوگ تو اب بھی ان کو زیارت اور ٹچ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے. بازن میں آگے، بازن میں آگے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر سپلائی کم ہو، ایک باپ کے بیٹے بھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. صحیح، اگر حالت ان کی اچھی ہو تو بھائی بھائی کو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہ میری زمین بھی آپ سنبھالے رکھیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو میرا گھر ہے وہاں پشاور میں، اس کا کرایہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر لگایا کریں، لیکن اگر بھائی کی اپنی حالت ٹھیک نہ ہو، وہ پھر یہ کہے گا، وہ تو ایک ایک بھائی کا حساب کرے گا. یہاں سے یہ ایک کنال زمین، اس نے کتنا فصل کیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اگر وہ کہے یہ پانچ روپے پھر میں نے فلاں مزدور کو کہتے ہیں فلاں مزدور کو دے دیے، یہ اکنامیکل انسٹیبلٹی کا شخص نہ ہوتا ہے. وزن میں آ گئی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کامن سینس سے معلوم کر دیتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ بھائی اکنامیکلی اس آدمی کی حالت ٹھیک نہیں، لہذا وہ ٹینشن میں. فذاقہا اللہ، تو امجان جب بھی آپ کو پتہ لگ جائے صحیح کہ ہم میں سے کسی کی اکنامیکل حالت گڑبڑ ہے، تو آپ جلدی میں ہمیں کچھ دیا کریں، ورنہ پھر آپ کو مصیبت آ جائے گی. فذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف پہنا دیا اللہ کریم نے ان کو، ٹیسٹ کروا دیا اللہ کریم نے کہ بھوک کا جامع. اب جامع جو ہے اٹ کورز دی ہول انٹائر باڈی، اٹ کورز دی انٹائر باڈی، تو اللہ کریم نے اس بھوک سے، بھوک کی تعبیر کر دی جامع سے اور کپڑے سے، کہ ایسا بھوک کہ انہیں مکمل طور پر کور کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. ایسا خوف کہ مکمل طور پہ کور کر دیا تھا. ایون دو وین دے آر لیونگ انسائڈ دیئر ہاؤسز اینڈ دی والز آف دیئر ہاؤسز دے وار ناٹ پروٹیکٹڈ, کہ گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں تھے. بس میں آگے فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ, اور تحقیق آ گیا تھا ان کے پاس پیغمبر منہم انہی میں سے, فَكَذَّبُوا تو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس کو, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو یہ جو بھوک اور خوف کی عذاب کا عذاب تھا اس عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, تو اس عذاب نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. اب پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ اب جن لوگوں کو میں دے رہا ہوں انہیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, آپ کھائیں اس چیز میں سے جو اللہ نے دے دیا ہے آپ لوگوں کو حلال اور پاکیزہ, وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کرو. اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر آپ واقعی اللہ کے عبادت کرنے میں مخلص ہیں تو آپ نے سارے چیزوں کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ خداوندہ آپ نے مجھے یہ جو بہترین ٹوپی دے دی ہے خداوندہ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں, خداوندہ آپ نے مجھے یہ گلاسز جو دے دی میں اس کے لیے شکر گزار ہوں, خداوندہ آپ نے مجھے جو داڑھی دی ہے میں اس کے لیے شکر گزار ہوں, خداوندہ آپ نے مجھے جو صحت دی ہے میں اس کے لیے شکر گزار ہوں, اللہ آپ نے مجھے جو یہ قمیض دی ہے خداوندہ میں اس کا شکر گزار ہوں, خداوندہ آپ نے مجھے جو یہ کتاب دی ہے میں اس کا شکر وشکر نعمت اللہ. یہ عبارت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک سنگل پینی کے لیے آپ نے اللہ کریم کا شکر گزار ہونا ہے. ذہن میں آ گئی تو واپس قریش اس وجہ سے کہ جو عادت ہم نے ڈالے تھے قریش میں, اور ایسی عادت کہ جس کے پس منظر میں خیر ہی خیر مل رہا تھا, اس کو کہتے ہیں ایلاف, اور یہ چاروں بھائی اصحاب الایلاف پہ مشہور تھے. یہ چاروں بھائی یہ اصحاب الایلاف کے مشہور تھے. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, إيلافهم ہم نے ان کو عادت ڈال دی تھی رحلة الشتاء والصيف ونٹر اور سمر کے ٹرپس کا, بزنس ٹرپس وداؤٹ اینی ہنڈرنس وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, لہٰذا چاہے تو جیتا کہ وہ عبادت کرتے اس بیت اللہ کے رب کی وجہ سے جس بیت اللہ نے اس کو ان کو عزت دی تھی, کوئی بھی ان کو کہیں بھی ٹچ نہیں کرتا تھا. بیکاز دا مومنٹ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مکہ سے ہیں, کہاں سے؟ تو ایون ڈکائٹس اور رابر وہ بھی راستے پر ان کے قافلے کو رکوا دیتے, لیکن جیسے ہی کہہ دیتے جی ہم مکہ سے, وہ کہتے ہیں وہ سوری ایکسکیوز می سر بڑی غلطی ہو گئی معاف کر. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو چاہیے یہ تھا کہ وہ بندگی کریں اس بیت اللہ کے رب کی, الذی وہ اللہ اطعمہم من جوع, جنہوں نے ان کو محفوظ بنا دیا تھا من جوع بھوک سے, وَآمَنَهُمْ اور ان کو محفوظ بنا دیا تھا من خوف فیئر اور ڈینجر سے, کسی قسم کا ڈینجر اور کسی قسم کا فیئر. ان کے سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کے دو آیات پہ ہم گئے, فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جسٹ امیزنگ, لک ایٹ دی پیپل آف قریش, وائی دے آر گوئنگ ٹو ریجیکٹ دی نیم آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ ڈوئنگ شرک. یہ ایک تفسیر. دوسرا کہ لِإِلَاف قریش, اس کا تعلق ہے فَلْيَعْبُدُوا سے, کہ ہم نے جو قریش کو یہ عادت ڈالی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں, رب ہذا البیت کی عبادت کرتے ہیں, رب ہذا البیت کی عبادت کرتے ہیں. اور کچھ علماء جس طرح میں نے رات کہہ دیا کہ مضمون کے اعتبار سے دونوں صورت ایک ہے, تبھی تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان بسم اللہ ہی نہیں لکھی تھی. عبی بن کعب کے مصحف میں دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں تھی, بیکاز بوتھ دی سورت آر ریلیٹڈ ٹو بیت اللہ. صحیح کہ دونوں کا تعلق کس سے؟ بیت اللہ سے. تو اس نے کہا کہ یہ دونوں مضمون کے اعتبار سے ایک ہی صورت ہے, مضمون کے اعتبار سے ایک ہی صورت ہے. تو اسی تصور پہ بعض علماء نے لِإِلَاف کا تعلق یہ سورہ الفیل کے آخری جملہ جو ہے فجعلہم اسی کے ساتھ لگا دیا ہے, کہ فجعلہم کا اسم معقول, اللہ کریم نے ابراہ اور اس کے 70,000 لشکر کو اور اس کے 70,000 لشکر کو ریزہ ریزہ کر دیا. فجعلہم کعصف مأکول, ان کو کائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. اور یہ کیوں بنا دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ غالب آ جاتے تو قریش کے تجارت کا بیڑا غر, ان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا, بیت اللہ نہ رہتا, خاک لوگ ان کو عزت دے دیتے, اور ابرہ قابض ہو جاتے. تو وہ تو سب کچھ کر ہی رہے تھے تجارت کے لیے. رات میں نے آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بنا دیا, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تفصیل سے بتا دیا کہ رومیوں نے فرا کا ساتھ کیوں دے دیا, باری بیڑا کیوں فراہم کر دیا, کیونکہ وہ ایس تک خلیج فارس اور خلیج عرب کے ذریعے تجارت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. بنا دیا اللہ کریم نے ان کو کعصف مأکول, کائے ہوئے بھوسے کی طرح. کیوں؟ لإيلاف قریش. اللہ کریم نے یہ کام ان کے ساتھ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے قریش کو ایک عادت ڈالی تھی بزنس کی, اور ابرہا کامیاب ہو جاتا تھا ان کے بزنس کا بیڑا غرق, ان کا تحفظ ختم. لإيلاف قریش, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, وہ عادت جو ان کے بزنس ٹرپ کے حوالے سے تھی, الشتاء ان ونٹر, والصيف اور سمر میں, جاڑے میں اور گرمی کے موسم میں. مین مینز ان ایوری ویدر دے یوز ٹو ڈو دیئر اون تجارت. فلیعبدوا رب هذا البيت, لہذا چاہیے. اب اس کو کہتے ہیں مرتب, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتب. ساجد, میں نے پھر آپ کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا, چاہیے کہ آپ یہ کریں. اس کو کہتے ہیں مرتب, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتب. کہ فلیعبدوا رب هذا البيت, لہذا چاہیے کہ وہ بندگی کرے اس بیت اللہ کے رب کی. الذی وہ اللہ, اطعمہم من جوع, جس نے ان کو محفوظ کر دیا ہے من جوع بھوک سے, وآمنہم من خوف, اور ان کو محفوظ بنا دیا ہے من خوف from every type of fear and danger. ویتخطف الناس من حولہم. اللہ کریم فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت الله يكفرون. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سوچتے نہیں, they don't have mind and wisdom to think about, کہ look at the surrounding area, there is a political turmoil, bloodshed is going on, but nobody is touching the people of Quraysh. Why? They are the custodian of the house of Allah. فبالباطل يؤمنون بنعمت الله يشهدون, یہ پھر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں اور باطل پر amazing. میں آگے اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لِإِلَاف کے لام کا ایک معنی ہے تحیر. Amazing. لِإِلَاف ان لام لِتحیر لِتعجب لِإِلَاف قُرَيْش. Amazing. لِإِلَاف قُرَيْش لِخَالِدِ وَمَا صَنَعْنَا بِهِ, يقول العرب لِخَالِدِ وَمَا صَنَعْنَا بِهِ. Look at Khalid, what we have done to him and what he is doing. So there the kalima of lam is تعجب. It is only a misal, because before you are coming we said the same misal regarding Khalid, because you were coming at that time. So خلاصہ سورہ القریش کا کہ اللہ کا احسان قریش کے ساتھ اور ان کا کفران. Look at the احسان of Allah and the کفران of قریش. Look at the احسان of Allah and the کفران of قریش, کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا تھا, وہ کتنا بڑا کفران کر رہے تھے. بات سمجھ میں آگئی؟ سورہ الماعون مکی ہے, اس میں ذکر ہے منافقین کے نمازوں کی, کہ جو نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں, یہ ان کو عادت ہو گئی ہے. منافقین کو نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے. While they don't know the actual philosophy of their salat, کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ نمازیں کس لیے پڑھی جاتی. خدا در انتظار حمد مانس, محمد چشم بر راہ سنانس. کوئی اللہ کریم ہمارے نماز کا انتظار کر رہا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت بڑھ جائے گی ہماری نمازوں سے؟ لو جمع الناس على ابقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا, اگر سارے دنیا کے لوگ اتنے پاک باز ہو جائے اللہ محمد پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی بادشاہی میں اتنے بال بر اضافہ ہو سکتا ہے؟ ولو جمع الناس على افجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا او كما قال عليه الصلاه والسلام, اگر سارے لوگ ایسے پکے کافر بن جائے جس طرح فرعون اور ابو جہل تھے, اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی. سو وی شوڈ لک ان ٹو دی فلاسفی آف اور عبادت, کہ عبادت کی فلاسفی کیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں لک ان دیز منافقین, دے ہیو دیئر ہیبٹ آف پرینگ, عادت ہے ان کو نماز پڑھنے کی, بٹ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ دی فلاسفی. کیونکہ اگر آپ نے کھیلیا کہ ذرا جیب میں ہاتھ ڈالو, بھائی آدمی بھوکا مر رہا ہے اس کو دیں. سورت کا الذین یصلون ولا یحسنون فانہم یکذبون الدین, وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان نہیں کرتے, اس کے روادار نہیں, یہ اصل میں روزے آخرت کو مانتے ہیں. رأیت الذی کیا, آپ نے دیکھ لیا ہے, مخاطب سے اللہ کہہ رہا ہے, رسول پاک سے بھی کہہ رہا ہے, ہر ایک آدمی سے کہہ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھ لیا ہے اس شخص کو, یکذب بالدین, جو جھٹلاتا ہے دین کو, جو جھٹلاتا ہے دین کو. اب دین کے دو معنی ہیں, ایک دین کا معنی اسلام, الذی یکذب بالدین اے یکذب الاسلام, جو دین کو اسلام کو جھٹلاتا ہے, اس پر 100% بلیف نہیں کرتا, ہی ڈزنٹ بلیو ان اسلام 100%. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الدنيا والاخره, ولهم في الاخره عذاب عظيم, الا خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ پک اینڈ چوز کریں گے میرے دین میں, یو آر گوئنگ ٹو پک اینڈ چوز سم تھنگ وچ از ایزی, یو ول ڈو دیٹ, وائل سم تھنگ ایلس یو ول لیو اٹ. یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا ہے کہ اللہ کے دین میں آپ پک اینڈ چوز کریں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا, دنیا میں ذلیل کروا کے رکھوں گا اور آخرت میں عذاب کا سامنا کروں گے, کیونکہ آپ نے ڈرامہ بنا دیا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھ لیا ہے اس شخص کو, یکذب بالدین, جو جھٹلاتا ہے بالدین, روز جزا کو. یہ دوسرا معنی الدین, یوم الدین, آسانی یوم الدین, جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. کیونکہ جو آدمی پیسے نہیں لگاتا, جو آدمی پیسے, he believes only in the life of this world, not in the life of the hereafter. ورنہ جیسے اسے پیسوں کی ضرورت ہے یہاں, تو اسے ان پیسوں کی ضرورت وہاں آخرت میں نہیں ہے. ذرا زور سے, کیوں نہیں, کیوں نہیں, انہی پیسوں کی اسی ضرورت ہے آخرت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اکتسبت ما اکلت وشربت ولبست وما بقی فی الورثہ, کہ آپ کے مال میں تو آپ کا وہ جو آپ نے کھایا پیا, صحیح, جو باقی رہ گیا وہ تو غازیوں کو مل گیا. یہ جو وارث ہوتے ہیں تو غازی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ چچا کب بیڑا غرق کے سب کچھ قبضہ کر جائیں. اور حضور پاک نے فرمایا او تصدقتا, یا اگر آپ نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا, you will find it there on the day of judgment, روز آخرت میں آپ اسی کے محتاج, اور وہاں تو آدمی چاہے گا کہ ایک پینی کا کوئی اجر مجھے مل جائے. من تصدق بعد تمرت وفی روایت بشق تمرت یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فرسہ حتی یکون مثل جبل احد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور پاک نے فرمایا ضرورت کے موقع پر آپ نے بھوکے کو آدھا کھجور دے دیا, ایک دانہ تھا آپ کے پاس کھجور کا, آدھا آپ نے کھایا اور آدھا بھوکے کو دے دیا, اس کو ضرورت. من تصدق بشق تمر, اللہ کریم اسی آدھے کھجور کی ایسی تربیت کرے گا آپ کے لیے, صحیح, وہ اس کو ایسا انکریز کرے گا. یربی ہا لصاحبہا کما یربی احدکم فروہ, جس طرح عرب بڑی محبت سے اپنے دوڑ کے لیے گھوڑے پالتے ہیں, اسی محبت سے اللہ اس کھجور کو آپ کے لیے پالتا رہے گا. قیامت کے دن جب آپ آئیں گے, حتی یکون مثل جبل احد, ریوارڈ کے اعتبار سے آپ کو احد ماؤنٹین جیسا اجر مل جائے گا. Because that was the time you supported that bhooka, that hungry person. آپ نے اس بھوکے کو عین موقع پر وہ آدھا کھجور دے دیا, صحیح. تو یہ ایک مثال ہے کہ بھائی آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ واٹ آر دی سرکمسٹانسز, واٹ آر دی سرکمسٹانسز. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ ایو صدقۃ افضل, قال جہد المقل, صدقہ کون سا بہتر ہے, کون سا صدقہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل, وہ آدمی جس کے پاس تھوڑا بہت ہے اور وہ اسی سے دیتا رہتا ہے. Somebody who has a little bit, but he is giving from that little bit. And for example, ایک آدمی ہے وہ $1,000 کما رہا ہے, لیکن اسی سے بھی مہینے میں کوئی $10-15 اللہ کی رضا کے لیے دیا کرتا ہے, حالانکہ اس کی اپنی بھی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں جہد المقل. کیا کہتے ہیں؟ جہد, کیونکہ بڑا مالدار آدمی وہ تو دیتا رہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ غریب جو دیتا ہے $5 کے لیے 5 بھی زیادہ ہے, اس کے لیے 10 بھی زیادہ ہے. میں آتی اور اللہ نے دیا ہو اور پھر بھی آدمی 10 اور 15 سے کام چلاتا رہے, اس کو تو ایسے جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ اللہ حرام فرمائے. صحیح, کیونکہ اس کا عقیدہ نہیں. اور ایسے آدمی کی نمازیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی اللہ نمازیں قبول نہیں کرتا. یہاں سورت کا موضوع یہی ہے کہ ایسی نمازیں ناقابل قبول ہیں. بھائی آپ مسلمانوں کے لیے نہیں سوچتے, دین کے لیے نہیں سوچتے, کمیونٹی کے لیے نہیں سوچتے. یو کین افورڈ اینڈ یو کین سپورٹ دیم بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ دا سیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول نیور ایکسیپٹ یور صلاح. یہی تو اللہ کہتا ہے رایت الذی فذلک الذی یدخل یتیم ولا یحض فویل للمصلین. ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. جب اللہ کریم کہہ دیتا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازوں کے لیے, ہم کہتے ہیں تف آپ پہ. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے نمازیوں پہ کہ لعنت ہو ایسے نمازیوں. اللہ کریم ہمیں ایسا نمازی بنا دے صحیح کہ ہمارے مال میں ہمارے ساتھ غریبوں کا حصہ ہو, کمیونٹی کا حصہ ہو, دین کا حصہ ہو, مجاہدین کا حصہ ہو, صحیح مرنے والوں کا حصہ ہو. اللہ کی ساری مخلوق وہ محتاج ہے اس چیز کا. سمجھ میں آ گئی؟ تو سورہ انفطار, انفطار نہیں, انفطار نہیں ہوگا, یہ ہوگا سورہ فجر کو 599. دیکھ لیا. فامل انسان اذا مبتلا ربو, پس انسان جو اذا مبتلا ربو, جب اللہ کریم اس کو ٹیسٹ کر دیتا ہے, ابتلا ہو ربو, اللہ جس کو عزت دے دے یہ ابتلا ہے. آیت نمبر 15. فامل انسان اذا مبتلا ربو, پس انسان جو ہے اذا مبتلا ربو, جب اسے ٹیسٹ کرتا ہے اللہ کریم, فاکرمہو تو اسے عزت دے دیا, ونغمہو اس کو ڈیر ساری نعمت دے دی, فیقولو ہی بوسٹ. اللہ کریم نے اسے ٹیسٹ میں ڈال دیا اینڈ ہی بوسٹ اینڈ ہی جائز. میری گاڑی 0 میٹر لے لی مرسیڈیز بینز, وہ ریجائز کرتا ہے, کیا ضرورت ہے ہمیں مسجد میں بتانے کی, وہ ریجائز کرتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ اکرمن, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے بہت بڑی عزت دے دی. یہ نہیں, he is not going to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, وہ صرف اور لوگوں کو ذلیل کروانا چاہتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ اکرمن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, تو وہ میں نے گاڑی کی اس لیے بات کی because I need a car for 2-3 days or something like that, کہ میں نے اپنی گاڑی فروخت کر دی. اگر کسی کے پاس ایکسٹرا گاڑی ہو کوئی 5-6 دن کے لیے, مجھے 12 دے دے, تبھی تک مجھے گاڑی مل جائے. کیوں نہ آپ کے کیٹلاگ پر میں قبضہ کر دوں. نہیں, اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے ایکسٹرا قسم کی, آپ کے پاس ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. ایسا تو سجاد نے مجھے کہہ دیا کہ آپ میری گاڑی. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا اگر ایکسٹرا ہے تو مجھے 4-5-6 دن کے لیے, جب تک مجھے گاڑی ملتی ہے تو ہمیں جانا. ترا چلتا گاڑی گورا, یو شوڈ فائنڈ آؤٹ سم گاڑی. ہاں نو آئی ایم آپ کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے, تو کوئی ایک سا دینے جو بھی ہے. نہیں, ایک میں خریدنا چاہتا ہوں, خریدنے کے لیے بھی ایک کوئی اگر کسی کو معلوم ہو یہ تو عامر کو معلوم ہو. ہمیں کوئی دیکھیں صحیح, ہاں کوئی 4-5 ہزار کی گاڑی مجھے مل جائے تو اچھی بات ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اسے ٹیسٹ کر دیتا ہے رب اس کا پروردگار, فَأَكْرَمَهُ تو اس کو عزت دے دیتا ہے, وَنَعَّمَهُ اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ, تو وہ کہہ دیتا ہے او میرے رب نے بڑی. اب یہ بات تو بری نہیں ہے اگر آدمی کہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کر, لیکن دیکھیے یو شوڈ لک انٹو دی ٹون ہی از یوزنگ. یہ ٹون سے آپ معلوم کریں گے کہ یہ آدمی شکریہ ادا کر رہا ہے اور ریجائز کر رہا ہے, ٹون سے پتہ لگتا ہے. یہ دیکھیے اردو کا ایک ہی جملہ ہے, مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کے 13 استعمالات ہیں. کیا ہے یہ, ایک جملہ ہے اردو میں کیا ہے. اب کیا ہے یہ سوال بھی ہے کہ یہ کیا ہے. صحیح, میں پوچھتا ہوں صحیح. اور کبھی کبھار میں کسی کی عظمت کی بات کر رہا ہوں, او فلاں صاحب کیا بات ہے, اتنا بڑا آدمی صحیح, کسی کی برائی کر رہا ہوں اس کی کیا بات ہے صحیح. اب یہ دیکھ کے ٹون سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, کس لیے استعمال کرتا ہے, تو فیقول ربی اکرمن وہ ریجائز کرتا ہے, بوز کرتا ہے. حالانکہ اگر آدمی کے پاس اچھی چیز ہے اور وہ کہہ دے کہ اللہ نے مہربانی کر دی, اللہ نے مہربانی کر دی, مجھے خوبصورت گھر دے دیا, وی آر ویری تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کی مہربانی, مجھے اللہ نے اچھی گاڑی دے دی ہے, وی آر تھینکفل, مجھے اللہ نے بزنس دے دیا ہے, اللہ کی مہربانی ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ ٹون سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی بوس نہیں کر رہا, یہ شکر گزاری کر رہا ہے. اور جب کوئی اللہ کریم اس کو ٹیسٹ میں ڈال لے, فقد را لے رسکا, تو اس کی پروویژن اس پہ تنگ کر دیتا ہے, فیقولو, تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے, وہ ڈس ہارٹڈ ہوتا ہے, ہی گیوز اپ ہز ہوپس. فیقولو, وہ کہہ دیتا ہے, ربی احانن, کہ میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا, رب نے بڑا ذلیل کر دیا میں. فیقول ربی, اب آدمی اس انداز سے بات کرے, اٹ مینس کہ وہ مایوسی کا اظہار کر چکا ہے, ہی از ٹوٹلی ڈسہارٹڈ اینڈ ڈسپوائنٹڈ. فیقول ربی احانن کلا, اب اللہ کریم نے فرمایا, ھذا تغلیط لکلا الصورتین, دونوں صورتوں کو اللہ نے غلط قرار دیا, کہ یہ پہلے والا جو بوسٹ کر رہا ہے, ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے والا جو بوسٹ کر رہا ہے یہ بھی الو کا پٹا ہے, جو دوسرے والا کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ذلیل, یہ بھی الو کا پٹا ہے. دونوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کس انداز سے کہنا چاہیے. کلا, ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, مال کی بہتات, مال کی بہتات, اسی پہ ریجوائس نہیں کرنا, صحیح, اور مال کی کمی, اسی پہ ڈسہارٹڈ نہیں ہونا. اللہ کریم کلا سے سارا معاملہ ختم کر دیا, کلا ایسا نہیں کرنا. اللہ کریم نے فرمایا کلا ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کہتے, جس طرح ہم کہتے ہیں بیٹے سے بیٹا ایسا نہیں کیا کرتے, تو اللہ کریم نے بھی کہا کلا ایسا نہیں کیا کرتے. بلا تکرمون الیتیم, وہی بات ہے اردو شاعر کی, اردو شاعر کی, کہ آپ ہی اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ کو شعر آتا ہے کہ نہیں, آپ کو سندھی میں آئے گا, کہ آپ سندھی میں بھی کوئی شاعر کہتا ہے, اچھا شاہد لطیف صاحب کہتے ہیں, کہ آپ اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اللہ کریم فرماتے ہیں الو کے پٹے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے کبھی اپنے آپ کو جج کر دیا ہے, کبھی اپنے آپ کو جج کر دیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کلا ایسا نہیں کہتے. بلا تکرمون الیتیم, آپ نے تو کبھی بھی یتیم کی عزت افزائی نہیں کی. صحیح, میں نے نہیں دیا, آپ ڈس ہارٹڈ ہو گئے, میں نے دیا آپ بوسٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس تھا آپ نے کبھی یتیم کو اس قابل سمجھا کہ اس کو عزت مل جائے؟ کلا بلا تکرمون الیتیم, آپ نے کبھی یتیم کو عزت نہیں دی. ایسا نہیں کہا کہ کلا بلا تطعمون الیتیم, آپ نے یتیم کو کھلایا نہیں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کو اور مہمان کو کھلایا نہیں جاتا, یتیم کو اور مہمان کو عزت دی جاتی ہے, مہمان کو عزت دی جاتی ہے اور یتیم کو بھی. یہ جو مہمان ہے, اب کبھی کبھار تبسم بھائی دعوت کر دیتا ہے, یا وہ کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, آپ سب جب کر دیتے ہیں ذیشان کر سجاد کر دیتا ہے, صحیح. تو فار ایگزامپل اب کھانا تو سارا پڑا ہے اور کوئی اس میں رکاوٹ ہے نہیں, جہاں سے بھی بوفے لیتے جائیں, جو کچھ کھانا ہے جتنا کھانا ہے ڈالتے جائیے, صحیح. لیکن وہ گھر والا وہ پھر کوئی برتن اٹھا کے مہمان کے سامنے اس سے تھوڑا لے لیں, اب اس نے لیا ہے لیکن یہ اکرام ہے, وہ پہلے والا جو اس نے لیا وہ اطعام ہے یہ, لیکن یہ جب لے آتا ہے کہ جی اس سے تھوڑا لے لیں, اس سے حالانکہ ہے اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس نے لے لیا ہے, لیکن یہ مقصد کیا ہے؟ اکرام, جو اس کی عزت افزائی ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیف, جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت افزائی کرے, یہ نہ کہا کہ مہمان کو کھانا کھلائیں, نہیں, فرمایا مہمان کو عزت دے دیں. بھائی کھانے کے لیے آدمی تھوڑا آتا ہے, آدمی ہمارے یہاں ایک ضرب المثل ہے پشتوں میں, کہ وہ مڑا ہے خلق پتندی پورے کئی پتالی نہ پورے کئی, آپ کو سمجھ آ گئی, ابھی تو آپ سارے پشتون بن گئے, کیونکہ جن کا شیخ پشتون ہو ان سارے کو پشتون بننا ہی ہے, کیوں چوری سر؟ اب ہمارے یہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ یہ جو لقمہ ہے نا, لقمہ, اسے تالی میں نہیں بگویا جاتا, ایکچولی یہ پیشانی پر بگویا جاتا ہے, یعنی وہ جو مہمان ہے وہ اپنے میزبان کی پیشانی کو دیکھتا رہتا ہے. اب اگر کوئی مہمان آپ کا آ گیا اور آپ نے چکن بھی لایا اور سب کچھ لایا اور اس طرح آپ بیڑا غرق ہو یار, یہ دیکھیے تیور چڑھے ہوئے ہیں, گویا میں اس کو کوئی گھر لے جا رہا ہوں کہ کیا یہ کہا دیٹس ناٹ دا وے, یہ طریقہ نہیں. یہ کہا ہے بھائی آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہو گئی, جزاک اللہ بھائی آپ نے تو بڑی مہربانی فرمائی. اچھا وہ یار کبھی کو باہر آیا تو کریں, یہ دیکھیے وہاں بھی آپ فون کو دیکھیں گے, کبھی کبھار آدمی منافقت کرتا ہے کیونکہ چاہتا ہے کہ بدبخت کیس ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے بھائی کبھی کبھار تو آیا کریں. بھائی یہ ٹون نہیں ہے, مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ بکواس کر رہے ہیں. کہ گلا بلا تو کرمون الیتیم, آپ اکرام نہیں کرواتے یتیم کے, ولا تحاضون علا طعام المسکین, اور آپ ولا تحاضون اور آپ ترغیب نہیں دیا کرتے, یو نیور پرسویڈڈ, اور آپ پر سویٹ نہیں کرتے نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو, حالات و حامل مسکین, مسکین کو کانا کھلانے کی نہ کبھی آپ نے اپنے کو ڈکٹیٹ کیا نہ کبھی کسی اور سے بات کی کہ بھائی مساکین کو کانا کھلانا ہے یہ غریب لوگ اللہ کی مخلوق ہے, فقیروں کو کھلانا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے. صحیح, تو یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کا بلیف ہو. تو آخر میں ایک جگہ جائیں سورہ اللیل, اسی سے تین سورت 603 آیت نمبر 5, 6 and 7. اما من اعطى واتقى, دیکھ لیا, فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى, بس وہ شخص اعطى جس نے دے دیا, کیا دے دیا, جو کچھ بھی دے سکتا تھا, اب اللہ کریم نے لمٹ توڑے ڈالے. اب اگر اللہ کریم کہہ دیتا کہ فاما من اعطى 10 دولارات, جس آدمی نے دے دیے $10, تو اس کا معنی یہ کر کسی کا بس نہیں چلتا, $10 کا اس سے کم دے دیا تو اس ریوارڈ سے تو وہ محروم ہو گیا, کیونکہ اللہ نے 10 کا لمٹ رکھ دیا. صحیح, اور اگر کسی کا بس چلتا ہے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ بس 10 ہی کافی ہے کیونکہ ریوارڈ 10 پر ملتا ہے, حالانکہ وہ 10,000 بھی دے سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے وہ آبجیکٹ منشن ہی نہیں کیا کہ جس نے دے دیا, کیا جو ضرورت تھی اور جو اس کا بس چلتا تھا, جو ضرورت. وصدق بالحسنى, اور وہ بہترین ریوارڈ کو کنفرم کر رہا تھا اپنے عمل سے, یعنی وہ اس لیے دے رہا تھا کیونکہ جو آدمی اپنا پیسہ لگا رہا اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ریوارڈ ملے گا, یہ جو نہیں دیتا اس کا نہیں عقیدہ ہوتا, یہ نہیں بلیو کرتا کہ مجھے ریوارڈ ملے گا. تو اللہ کریم فرماتے فسن یسر للیسرا, ہم اس کے لیے اس کی زندگی آسان بنا دیں گے. اللہم ربنا ارحمنا بالقران العظیم, اللهم ذکرنا من القران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واسقنا تلاوتنا للوانا النهار, فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. رأيت الذي يكذب بالدين, ابتدا تو ہم نے ذکر کر دیا تھا. رأيت الذي, کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو, يكذب بالدين, جو جھٹلاتا ہے دین اسلام کو, يكذب دين الاسلام, اور دوسرا معنی يكذب بالدين, جو جھٹلاتا ہے يوم الدين, روز جزا کو. فذلك الذي يدخل يتيما, تو دو طریقے ہیں تکذیب کے, ایک تکذیب اعتقادی اور دوسرا تکذیب عملی. یکون هناك تکذیبان, تکذیب اعتقادی و تکذیب عملی. ایک اعتقادی تکذیب ہوا کرتی ہے کہ آدمی مانتا نہیں روز جزا کو یا دین کو, اور دوسرا ہوتا ہے تکذیب عملی, وہ اقرار تو کرتا ہے, یقر بالدین و یوم الدین, ولیکن لا یعمل بمقتضا ہو, لیکن اس کا عمل وہ دوسری جانب جا رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے تکذیب عملی. تو جو کافر ہوتا ہے وہ تکذیب کرتا ہے اعتقادی, جو فاسق اور فاجر مسلمان ہوتا ہے وہ تکذیب کرتا ہے عملی. اس کا عمل وہ اس بات کا مظہر نہیں کہ اس سے آپ یہ محسوس کریں کہ یہ آدمی دین پہ یقین رکھتا ہے یا روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے, عمل اس کا بالکل کنٹرڈکٹ ہوتا ہے. تو جب عمل کنٹرڈکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تکذیب عمل. تو یہاں پہ تکذیب عمل ہی کا ذکر ہو رہا ہے, تکذیب اعتقادی کا نہیں ہو رہا, اور تکذیب عمل ہی کرنے والے یا تو فاسق ہوتے ہیں یا پھر منافق ہوتے ہیں. یہ لکھیں کہ عملی تکذیب والے, الذین یکذبون عملا اما یکونوا فساقا او منافقین, وہ یا تو فاسق ہوتے ہیں یا پھر منافق ہوتے ہیں. ارأيت الذي يكذب بالدين, اب منافق کا مسئلہ وہ تو اللہ کو معلوم ہے, یہ لیکن اما المنافق فيعلمه الله, لیکن فسق وہ تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے, فاسق ہونا, واما الفسق والفجور فيظهر من عمله. جو بھی لوگ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں, گناہ کبیرہ کا, وہ تکذیب عملی کا ارتکاب کر رہے ہیں, کیونکہ عقیدے کا مسئلہ تو اللہ کو معلوم ہے, منافقت کا مسئلہ بھی اللہ کو معلوم ہے, لیکن عمل تو ہمیں بھی معلوم ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تکذیب عملی تو فاسق فاجر ہوا کرتا ہے, فاسق اور فاجر ہوا کرتا ہے. ارأيت الذي يكذب بالدين, کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو, يكذب بالدين جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو, يكذب بالدين جو جھٹلاتا ہے دین اسلام کو, فذلك الذي, یہ مشت نمونہ خروار, فارسی میں کہتے ہیں ہمیں جان سوئے, مشت نمونہ خروار, آدمی جب ڈھیر سارا ویٹ اور گندم لینا چاہتا ہے تو فروخت کرنے والا اسے ایک چلو پر دکھا دیتا ہے, یہ گندم ہے میرے پاس, کہتے ہیں سیمپل. کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کریم اس تکذیب عملی کا ایک سیمپل دکھا رہا ہے, تکذیب عملی کا ایک سیمپل دکھا رہا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یتیم کو دکھے بھی دے رہا ہے, یہ سیمپل ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے اور یتیم کو دکھے بھی دے رہا ہے. یتیم کو دکا دینا مین کسی کا حق پورا نہیں کر رہا ہے, وائلیشن کر رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي, سو دیٹس اے سیمپل آر این ایگزامپل. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُخُ الْيَتِيمَ, وہ شخص يَدُخُ الْيَتِيمَ يَرُدُّهُ بِشِدَّةٍ وَحَنَفٍ دَغَّ يَدُخُ يَرُدُّهُ بِشِدَّةٍ وَحَنَفٍ, سختی سے کسی کو دھتکارنا, سختی سے, اس کو کہتے دَغَّ, ثُمَّ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَغَّ, انہیں دکھے دیے جائیں گے جہنم کے جانب. قرآن کریم نے دوسری جگہ ایک لفظ دکھے دینے میں استعمال کر رہا ہے, صحیح؟ تو یہ دو یتیم جو یتیم کو دکھے دے رہا ہے, بشدت و حنف. فذلک الذی, وہ شخص یدخ الیتیم جو دکھے دیا کرتا ہے یتیم کو, ولا يخض غلاة طعام المسكين ولا يخض ولا يحرض لا نفسه ولا غيره, اور وہ ترغیب نہیں دیتا نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو, ولا يخض نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور, he does not persuade neither himself nor anybody else to feed the masakin, ولا يخض, اور وہ ترغیب نہیں دیا کرتا غلات و غام, نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو, غلات و غام المسکین, مسکین کو فیڈ کرنے کا. اب دو چیزیں اللہ کریم نے بیان کر دی, دو چیزیں یا ایک ہی چیز کے دو شعبے, ایک ہی چیز کے دو شعبے, کہ یتیم کو فیڈ کرنا دیٹ از اے ڈیو رائٹ آف دی مسکین کنسرنڈ, صحیح, کہ غریب کو فیڈ کرنا یہ اس کا ڈیو رائٹ ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, بٹ یو مسٹ ڈو اٹ, if you will not, Allah subhanahu wa ta'ala will question you, as he will question kuffar why you did not believe in Allah or in the message of Muhammad, in the same way he will question those people who are Muslim but they do not feed masakin, صحیح. اس لئے قرآن کریم یہ آخری پاروں میں ان عقیدے کے انکار اور یتیم یا مسکین کو فیڈ نہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ندی کر دیتا ہے. to make this concept a clear one, let's go back to سورہ الحاق. دیکھیے وہ کہتا ہے فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ خدا مغفرت را بہانہ میں طلبت, بہا نہ میں طلبت, خدا مغفرت را بہانہ میں طلبت, بہا نہ میں طلبت, اللہ بخشوانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے, قیمت نہیں مانگتا, قیمت کسی کا بھاؤ پورا کرے گا, بخشوانے کی کوئی قیمت آدمی نہیں گویا ادا کر سکتا, لیکن بہانے تو آپ پیدا کریں. ہمارے پشتوں میں ضرب المثل ہے, دبورے زویا سخو بویا, سنگھو ہمیں جانا بھائی, دبورے زویا سخو بویا, کچھ نہ کچھ تو کرو, کچھ بہانہ تو پیدا کرو, کچھ بہانہ, کہ محمد تو پلی لے لے صلی اللہ علیہ وسلم کے جی یہ کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا. تو میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں بہانے ڈھونڈنا, تو میں یہ جو سٹوروں سے نکلتا رہتا ہوں, میرے جیب میں کوئی کوارٹر دو کوارٹر ہوتے ہیں, یہ کالے مالے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں نا, وہ کبھی کہتے ہیں بچوں کے لیے ڈونیشن, کبھی کہتے ہیں بھوکوں کے لیے, تو بہانہ ڈھونڈنے کے لیے میں ان کے وہ بس میں ڈال دیتا ہوں, صحیح, اور بڑی عاجزی سے اوپر کی طرف دیکھتا ہوں کہ خدا بندہ بس میرے پاس نہیں گئی ہے, بہانے ڈھونڈتے ہیں, آپ مہربانی فرمائیں, کیونکہ وہ خدا کی مخلوق ہے. ایون دو اگر آپ کسی پرندے کے سامنے کوئی گانے کا پردہ پھینکے تو بھی اللہ کی جانب سے خدا عمدہ آپ کی مخلوق ہے, میں اس کے ساتھ کچھ احسان کرنا چاہتا ہوں کہ مغفرت ہو جائے. بس مسئلہ تو صرف مغفرت کروانے کا ہے. نمبر 30, خذوہ, پکڑو اس کو, فغلوہ, اور باندھو اس کو, ثم الجحیم صلوہ, اور پھر جہنم میں داخل کر دو اس کو, ثم فی سلسلت ذرعہا سبعون ذراعا, اور پھر اس فینس میں, سلسلے کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک چین اور ایک فینس, ایک چین زنجیر, ایک فینس, فینس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, جنگلہ, جنگلہ, ثم فی سلسلت, اور پھر اسی فینس میں یا زنجیر میں, ذرعہا سبعون ذراعا, جس کی مساحت ہو, جس کی پیمائش 70 گز, فصل کو اس کو داخل کر دو. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ تعالیٰ پہ. تکذیب اعتقادی, تکذیب اعتقادی. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ پہ جو بہت بڑا ہے اس کی عظمت پہ ایمان نہیں. یہ تکذیب اعتقادی, یہ تکذیب اعتقادی. ولا يخض على طعام المسكين, اور ترغیب نہیں دیا کرتا تھا على طعام المسكين, مسکینوں کو فیڈ کرنے کا, نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو. تو یہ ہے تکذیب عملی, یہ ہے تکذیب عملی. تو رأيت الذي يكذب بالدين, میں نے کہا کہ وہاں پہ تکذیب عملی مراد ہے, تکذیب اعتقادی نہیں مراد ہے. کیونکہ تکذیب اعتقادی والا پھر نماز نہیں پڑھتا. تکذیب اعتقادی والا وہ تو کافر ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. یہ نماز پڑھنے والا جب دوسری باتیں نہیں کرتے, تکذیب عملی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ تکذیب عملی کر رہا ہے. فجر نمبر 15, فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, پس انسان جو ہے اذا مبتلا ربو, جب اللہ کریم ابتلا ربو, ٹیسٹ کرتا ہے اس کو اس کا پروردگار. ابتلا کا معنی ٹیسٹ کرنا. اذا مبتلا ربو, جب ٹیسٹ کرتا ہے اس کو اس کا پروردگار, فاکرم, اس کو عزت دے دیتا ہے, ونغمہ, اسے لگزوریس لائف دیا کرتا ہے. تنعیم کا معنی ہی گیوز ہم اے لگزوریس لائف. ونغمہ فیقول, تو وہ بوسٹ کرتا ہے, وہ ریجائز کرتا ہے. فیقول, وہ ریجائز کرتا ہے, ہی ریجائزز اور ہی بوسٹس. فیقول رب اکرمل, کہ رب نے مجھے بڑی عزتیں دے دی ہیں. لیکن میں نے بتا دیا کہ جملہ تو ایک ہی ہوگا, ٹون سے آپ معلوم کریں گے کہ یہ آدمی شکریہ ادا کر رہا ہے یا یہ بوسٹ کر رہا ہے. تو اگر آدمی کے پاس اچھی گاڑی ہو, بہترین گھر ہو, پیسے ہوں, بزنس ہو, جاب ہو, اور وہ کہیں یہاں پہ کوئی بات آئی اور وہ کہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے جی, اللہ کی مہربانی ہے, بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے, ہم کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں, بڑے گناہگار بندے اللہ تعالیٰ کے, اللہ کریم نے سب کچھ دے دیا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاتے. تو اب اس کے ٹون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی شکر گزاری کر رہا ہے. لیکن اگر وہ کہہ دیں ہاں سب کچھ ہے ہمارے پاس, کس چیز کی کمی ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, فلاں ہے, فلاں, اب ٹون سے آپ معلوم کہ یہ آدمی ریجائز کر رہا ہے, تو اللہ اس آدمی سے شکایت کر رہا ہے. فیقول رب اکرمن, کہہ دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی ہے, واما اذا مبتلاہ, اور جب اللہ کریم اسے ٹیسٹ کر دے دوسرے انداز سے, فقدر علیہ رزقہ, تو تنگ بنا دے اس پہ اس کا رزق, فیقول رب اہانن, then he complains, first he rejoices, then he complains. فیقول رب اہانن, وہ کہہ دیتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا. فیقول رب اہان, اب اس آدمی کا آئی کیو یہ ہے, پیسے ہوں یہ عزت ہے, پیسے چلے جائیں یہ تذلیل ہے, پیسے ملے ریجائز کر رہا ہے, پیچھے چلے جائیں کہتے اللہ نے ذلیل کر دیا. فیقول رب اہان کلا, اب اللہ کریم فرماتے ہیں وہی بات, وہ یاد رکھیں وہ جو شعر میں نے سنا دیا تھا, ایک بار نہیں دو تین بار سنا دیا تھا, کہ آپ ہی اپنے عطاؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر غرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہر ایک آدمی اگر ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے گریبان میں جان کر دے کے, اسے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. جو قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے آپ کو جس طرح جانتا ہے کوئی اس کو اس طرح نہیں جانتا. اس کے بہت ساری چیزیں سیکرٹ ہیں, وہ سیکرسی کو, ہر ایک آدمی اپنی سیکرسی کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا. ذرا زور سے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, صحیح, بلے انسان والا نفسی, ہر انسان اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ ایک چدلاؤ رس دوس دے, کہ کہ بکف چرا رہا. جو ایکسکیوز آدمی پیش کرتا ہے اسے کہتے ہیں لیم ایکسکیوز. اس کی مثال ایسی چور کی ہے جو چوری کرنے لالٹین ہاتھ میں لیا جا رہا ہے, یعنی بڑا دید دلیری سے چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دید دلیری سے چوری کر رہا ہے, عقل خانی سے چوری کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں, حرام کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, تو کیا اپنے منہ میں پٹو بن رہے ہیں, بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کلا بلا تکرمون الیتیم کلا, کیونکہ شیطان جب آدمی کو حدیث میں آئے امام مسلم نے فرمایا ان فی السیئات تجازب, الا ان فی السیئات تجازب, یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی السیئات تجازب, اذا ما فعلت سیئتا فانها تجزب سیئتا اخرى وهي سیئتا اخرى وهي سیئتا اخرى. حضور پاک فرماتے ہیں ایک گناہ آپ کریں یہ دوسرے گناہوں کو کھینچتا رہے گا. اس میں میگنیٹزم کی اثر ہے. گناہ میں کیا ہے؟ میگنیٹزم کی اثر ہے. ایک گناہ آپ کر جائیں پھر وہ گناہ کو وہ کھینچتا رہے گا. وہ کہ تو سرے سے اسی ایگزٹ کو نہ لیں یا ایکسس کو نہ لیں جس ایکسس یا ایگزٹ سے آپ ایک گناہ میں چلے جاتے ہیں. تو اس ایگزٹ سے یعنی وہ ایگزٹ لے نہیں, فوراً ڈائیورٹ کر دیں اپنی گاڑی کو کہ میں نے دوسرا راستہ لینا ہے یہاں سے, تو ایک گناہ میں خود کروں گا, باقی اس کے ساتھ آتے رہیں, باقی اس کے ساتھ آتے رہیں گے آتے رہیں گے. اب دیکھیے اگر ایک آدمی ایک کل کلام ہے, وہ کل درس میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا ایک آدمی آتا ہے ٹیک ٹاک کس لیے کہ امریکہ مجھے کوئی شیلٹر دے دے. کیا دے دے؟ شیلٹر دے دے. لیکن وہ آتا ہے انفیئر طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے. تو یہاں آ کے اگر وہ پشتو سپیکنگ ہو, ایون دو مے بی فرام پشاور اور فرام کوئٹہ, ایون ہی از ناٹ فرام افغانستان, لیکن یہاں وہ پلی لے لے گا وہ طالبان کی حکومتوں سے ہم بڑا تنگ ہے, فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں, فلاں فلاں فلاں فلاں. اب دیکھیے ایک گناہ تو یہ کر چکا ہے کہ انفیئر وے سے آیا ہے, اب اس گناہ نے دوسرے گناہ کو کھینچ دیا, دوسرے گناہ کو کھینچ دیا کہ ایک اسلامی حکومت کے خلاف شیطان نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہ مسئلہ رکے گا نہیں, یہ آگے چلتا جائے گا. ایک آدمی پاکستان سے آ جائے یہاں پہ انفیئر طریقے سے, تو یہاں پہ کہہ دیتا ہے وہاں پہ قادیانیوں کو بہت بڑی ایزائیں دی جا رہی ہیں, اور میں چونکہ ارے خدا آپ کا بیڑا غرق کر دے, کہ آپ اپنے بیٹ کا دوزخ بروانے کے لیے مرتد بن رہے ہیں. صحیح. تو شیطان آدمی کو جو دنساتا ہے اس طرح دنساتا ہے, آدمی کو دنساتا ہے اس طرح, بھائی گناہ کر دے تو کرے, بھائی یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے, تو پھر دوسرا نہیں کھینچے گا. لیکن جب آپ کو آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے نہیں, جھنجھوڑ تو دیکھیے آدمی سود کے کاروبار میں لگا ہوگا پھر جھوٹ بھی بولتا رہے, میں نے کبھی عمر پر کوئی سود نہیں, ہمیشہ اپنے بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہیں, آپ کا سارا کاروبار ہی سود پر مبنی ہے, ورنہ کیسے آپ نے اتنے گھر پیدا کر دیے, اتنے پیسے پیدا کر دیے, کوئی آپ جبریل امین کے چچا زاد ہیں, اس نے کوئی خزانہ لا کے دے دیا, تو جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کہیں بھائی ہم نے غلطی کی ہے, جرم کیا ہے, خدا کرے اس لعنت سے چھٹ جائیں. اور یہ تو ایسی لعنت ہے, ایک تو ہے سود دینا, ایک ہے سود, اور ایک ہے سود پہ لینا. اب سود جو آپ نے دے دیا وہ تو گناہ کر دیا, آپ کے ملکیت سے اور آپ کے اونرشپ سے چلا گیا. استغفر اللہ, کہا کرے کہ خداوندہ میں اس بزنس میں انوالو رہا, خداوندہ معاف کر دے, پیسے تو میرے ہاتھ سے چلے گئے لیکن میں نے دیے. لیکن سود کے اساس پہ آپ نے گھر لے لیا, آپ نے بزنس ڈیولپ کر دیا, تو وہاں پہ تو جتنی ساری اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے تو پروڈکشن ہی گندے طریقے سے ہو رہی ہے. وہاں پہ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے فارغ کر دے اس کو, اپنی ملکیت سے نکالے قبل اس کے کہ اسرائیل آ کے دروازے پر دستک دے کہ میں پہنچ گیا, کہ میں پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کعب ابن جحاش القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رات عربوں کو اپنے درس میں سنا رہا تھا ایک حدیث, کما اسمعتکم حدیثا بالبارحہ في درسكم بالعربية, أن كعب بن جحاش القرشي رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بثق في كفه ذات يوم. حضور عليه الصلاة والسلام نے ایک بار بڑے مجمع کے سامنے اپنی منہ مبارک کا توک مبارک اس طرح اپنے ہتھیلی پہ پھینک دیا, اس طرح پھینک دیا, اور پھر اس کے اوپر ووضع اصبعه عليه, پھر اپنی انگلی مبارک اس کے اوپر رکھ دی, اور پھر ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ يقول الله عز وجل يا ابن آدم خلقتك من مثل هذا انا تعجزنی, او انسان کے بچے میں نے آپ کو اتنی چیز سے پیدا کر دیا ہے. حضور نے کیسے پیارے مثال سے سمجھایا, صحیح, کہ وہ کیا ہے؟ وہ نطفہ, بس اسی کو کوئی دوکھی ہے اور کیا ہے, یہی گند ہے. اور اس طرح انگلی رکھ دی کہ خلقتک من مثل هذا وتمشی بین بردین, وتمشی بین بردین, آپ دو چادریں اوڑھ کے, میں ایک قمیص اور ایک شلوار, یہ اوڑھ کے اللہ کے زمین پہ پھرتے رہتے ہیں اور ریجوائز کرتے رہتے ہیں. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت آ جائے آپ اسی وقت پھر ہوش آپ کے ٹھکانے لگ جاتے ہیں کہ خدا اندہ تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں ٹھیک ٹھاک بن جاؤں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں ابھی برج کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے, ابھی وہ پانی واپس نہیں آئے گا, آدمی نے سوچنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری مثال سے سمجھایا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. ایسا نہیں بل لا تكرمون اليتيم. یہ دیکھیے اللہ کریم وہی کمپلینٹ کر رہا ہے تکذیب عملی کا. کس چیز کا؟ تکذیب عملی کا. کہ کلا بل لا تكرمون اليتيم, هذا هو التكذيب العملی. کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم, آپ لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے. ایسا نہیں فرمایا کہ یتیم کو روٹی نہیں دیتے, کیونکہ یتیم کا ڈیو رائٹ اسے روٹی کھلانا نہیں, اس کو عزت دینا ہے جس طرح آدمی اپنے بچے کو دیا کرتا ہے. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین, اور آپ ترغیب نہیں دیتے نہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو. على طعام المسکین, مسکین کو فیڈ کرنے کا. وتاکلون التراث اکلا لما, اور آپ کھاتے ہیں التراث. تراث کا مین ڈیو رائٹ آف سمبڈی ایلس. تراث کا معنی ڈیو رائٹ آف سمبڈی, لائک میراث, لائک انہیریٹنس. وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, اور آپ کہا جاتے ہیں کسی اور کے حق کو. أَكْلًا لَّمًّا, ہڑپ کے کانا. أَكْلًا لَّمًّا مین ہڑپ کے کانا. ہمارے ہاں پشتوں میں ہم کہتے ہیں, لیکن مجھے اس کو اردو نہیں آتی, شخوان پینے کے ہوتے رہے. صحیح. یہ جو حیوان ہوتا ہے نا, مثلا گائے بیل, یہ ڈیر سارا گھاس کھا لیتا ہے ایک وقت پہ, صحیح, پھر لیٹا رہتا ہے اور اس طرح اسی کو واپس منہ میں لا کر اس طرح چباتا. ہاں چگالی, صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں وہ اوروں کا حق اس طرح کہتے ہیں جو گالی کیے بغیر, صحیح, یا پھر کہتے ہیں ڈکار لیے بغیر وہ ہڑپ کر جاتا ہے, صحیح, ڈکار لیے بغیر. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, آپ ڈکار لیے بغیر ہڑپ کر جاتے ہیں. وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور آپ مال سے حد درجے کا عشق کرتے ہیں. حُبًّا جَمًّا کا معنی محبت نہیں ہوتی, عشق ہوتی. عشق میں آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے, اور دیوانے کو کسی جائز اور ناجائز کی پھر تمیز نہیں رہتی. تو جب آدمی ڈالر کا دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کو پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی. اللہ کریم فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, آپ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں عشق کی حد تک. تو واپس اپنے سبق میں, کیا رأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو. یکذب بالدین, جو جھٹلاتا ہے دین اسلام کو. یکذب بالدین, جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو. فذلک الذی, یہ وہ شخص ہے. یدخل یتیما, جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین, ولا یحض لا یحرض نفسہ ولا غیرہ, ترغیب نہیں دیتا نہ اپنے کو نہ کسی اور کو. حالات و عامل مسکین, مسکین کے فیڈ کرنے کا. ہاں جی, وہ نمازی پڑھتا رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہی تو میں ذکر کرتا ہوں. میں اعتقادی مکذب کا ذکر نہیں کر رہا, عملی مکذب کا کر رہا ہوں. وہ جھٹلانے والا کا ذکر نہیں کر رہا جو اعتقادی طور پر جھٹلاتا رہتا ہے. ابو جہل, اس کا تو عقیدہ ہے کلیئر کٹ, میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. اس کا تو عقیدہ ہے کلیئر کٹ, میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. ہمارے شیخ مرحوم کبھی غصے میں آتے ہیں, اس نے کہا کافر بننا ہے تو ابو جہل جیسا, صحیح, کافر بننا ہے تو ابو جہل جیسا, صحیح, اور مسلمان بننا ہے تو ابو بکر جیسا. اس نے کہا یہ عبداللہ ابن ابی ٹائپ لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتے. فرمایا کہ ابو جہل کا بھی کچھ کردار تھا گو کہ نیگیٹو سائڈ پہ تھا, ابو بکر کا کردار تھا پازیٹو سائڈ پر. اب یہ جو ابن ابی طائف کا کون سا کردار تھا, صحیح, منافق کا کوئی کردار ہی نہیں ہوتا, وہ تو کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ کریم اس لیے اس سے کمپلینٹ کر رہا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, اور وہ ترغیب نہیں دیتا علا طعام المسکین, مسکین کو طعام دینے اور فیڈ کرنے کا. فویل للمصلین, ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے. فویل, اب دیکھیے اچھے کام آدمی کرے اور جس کے لیے کرے وہ اس کی بد دعائیں دے تو پتا ہے دیر از سم تھنگ رانگ دیر ان دا باٹم, کہ تہ میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی بڑی گندی سی, تبھی تو اس آدمی کو غصہ آ رہا ہے. اب اللہ کو نماز پڑھنے پر کتنی محبت ہوتی ہے. یا سبحان اللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان یا مسلمان اللہ کے کب زیادہ قریب رہتا ہے. حضور پاک نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ حینما یکون فی سجودہ, اقرب ما یکون العبد الی ربہ حینما یکون فی سجودہ, کہ سب سے قریب ترین فارم انسان کا, یعنی وہ شیپ جس میں انسان اللہ کے بہت ہی قریب رہتا ہے, وہ سجدے کی کیفیت ہے. تو جب قریب رہتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اس کا بلاوٹ ہے, اللہ کریم کا محبوب بن چکا ہے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے تمہیں نفرت کرتا ہوں, یا یہ جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اس سے مجھے نفرت ہے. صحیح, اس لیے کہ اس کے اعمال دوسری جانب جا رہے ہیں. تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. واخلص العمل فان الناقد بصير. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, ابا ذر جدد السفینۃ فان البحر عمیق. ابو ذر سے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جدد السفینۃ. آپ یہ حضرت ابو ذر پہ کتاب مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اور کتاب کا نام ہی حضرت ابو ذر غفاری. صحیح, اس آدمی کی بایوگرافی کو آپ ضرور پڑھیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی بایوگرافی کو ضرور پڑھیں. یہ صحابہ میں ایک عجیب مزاج کا آدمی تھا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھتا تھا, حضرت عمر کے پاس بیٹھتا تھا, حضرت عثمان کے پاس بیٹھتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو ذرا نرم دل واقع ہوئے تھے, تو اس کی میٹنگ میں یہ کبھی کبھار ڈنڈا اٹھا کر ڈنڈا چلا دیتا. صحیح, بڑا سخت گیر آدمی تھا. بولا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے باہر ربضہ کے مقام پر اس کے لیے گھر تعمیر کروائی کہ آپ نے شہر میں نہیں آنا. آپ نے شہر میں, یار لوگوں نے اس چیز کو حضرت عثمان کے منفی سائٹ پر وہ لے گئے. دیکھیے, نبی کے اتنے بڑے صحابی, جس کو کہتے ہیں صوفی صحابی, محدثین اس کو کہتے ہیں کیا, صوفی صحابی. کیا اس کا دنیا, صوفی کا معنی جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو, اور جو صوفی خانقاہ میں بیٹھ کر دنیا ہی بٹورتا رہتا ہے وہ تو شیطان بنتا رہتا ہے. کہ کال شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی اینست لانت بر ولی. صوفی کا اصل پہچان صوفی کی یہ ہے کہ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا, وہ لوگوں کی تزکیہ باطن میں لگا رہتا ہے کہ لوگوں کا باطن کیسے صاف ہو جائے. لوگوں کا باطل یہ جو ورد کرواتا رہتا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اتنی بار استغفر اللہ پڑھنا ہے, آپ نے اشراق کے بعد اتنی بار کلمہ توحید پڑھنا ہے, آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان مراقبہ موت کرنا ہے, کسی تاریخ گوشے میں بیٹھ کر آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں مر کے قبر میں پڑا ہوا ہوں, نکیر و منکر آ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں من ربک وما دینک وما ذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیک. صحیح, وہ کیفیت اپنے کو مستحضر کرنا ہے. اگر آپ کے رونٹے کڑے ہو گئے تو اٹ مینس کہ آپ کی تزکیہ باطن ڈیولپ ہو رہی ہے. صحیح, لیکن اگر آپ کا کچھ تصور ہی نہیں بن رہا کہ قبر میں جانا بھی ہے کہ نہیں, نہیں بھائی ہم نے کیوں جانا ہے, لوگ جاتے رہے. صحیح, لوگ جاتے رہے. یہ قاری صاحب کے علاقے میں ایک گاؤں ہے, اس کو کہتے ہیں دامان. وہاں پہ رمضان میں ایک امام صاحب تلاوت کرتے رہے, امام صاحب تھے عام آدمی تھے, تلاوت کرتے رہے لاؤڈ اسپیکروں پہ. یہ سحری کے وقت تلاوت ہوتی ہے, لوگ اٹھ جائیں. صحیح, تو اس نے کہا اٹھو بھائیو, بات تو اچھا کر رہا سیدھا سادہ آدمی تھا, اس نے کہا اٹھو بھائیو اس وقت تو اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے, مانگو اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم کو موت سے بچائے. تو اس دعا کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ دیٹ از ریجیکٹڈ, اس لیے کہ وہ اللہ کی تقدیر کے خلاف ہے, اللہ کے فیصلے کے خلاف, فنڈامنٹل لا کے خلاف ہے. اس کے خلاف فنڈامنٹل لا کانسٹیٹیوشن کے خلاف جو بھی لا بنے اس لا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے کہ فرسٹ آف آل اٹ مے ناٹ کنٹرڈکٹ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی فنڈامنٹل لا آف دی لینڈ. سو اللہ کے فنڈامنٹل لاز میں ایک یہ کہ انسان نے مرنا ہے. تو اس نے کہا کہ اٹھو اللہ سے مانگو یہ لا چینج کرے. ہاں, وہ پاکستان کا ہے. تو اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان کی شان دیکھیے. حضرت عثمان کی شان رضی اللہ تعالی عنہ 66 لاکھ مربع میل کا حاکم, مور دین 6.6 ملین اسکوائر مائلز. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کی دور خلافت کہاں تھے پہلی تھی, 6.6 ملین. جسٹ امیجن, آلموسٹ ہاف آف دی ورلڈ, آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا تھا. لیکن وہ خدا کا بندہ شورا کا اجلاس جب بلا لیتا, صحیح واز ون آف دی شورا ممبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ, بٹ ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ٹو دی سٹی. وائی؟ بیکاز ہی واز اے ٹف مین ٹیکنگ آؤٹ ہز سٹک. اینڈ ایون حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی کو ایک بار حضرت عثمان کے سامنے مارا لاٹھی پر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو بڑے تاجر آدمی تھے, اس نے ایک بات ایسی کی جس سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آئے کہ آدمی دنیا کی کوئی تعریف کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہ دنیا کی کوئی تعریف, کے خدا خدا دا دنیا چتو خدا دو اخبار دل بھر صدقے لرے غواڑم حسن چپ دنیا پسی زہیریم. صحیح, بابا عبد الرحمن نے کہہ دیا دل بھر صدقے لرے غواڑم حسن چپ دنیا پسی زہیریم. اس نے کہا مجھے پیسے چاہیے لیکن اپنے آپ کے لیے نہیں, تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. دل بھر صدقے لرے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی, اب حضرت ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ. نے کہا رہا خدا کے بندے آپ تو لوگوں کو مارنے پر ابھی آ گئے. صحیح, اس طرح خاموشی سے نکل جاتے تو دیٹس گڈ, لیکن یہ مارنا مرنا یہ تو بڑا بڑی مشکل بات ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ باہر ربضہ ایک مکان ہے 6 میل باہر, ابھی تو مدینہ کے اندر ہے تقریباً, ربضہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مکان بنوایا. صحیح, اور پھر حضرت عثمان جب شورا کا اجلاس ہو جاتا تو وہ سارے آراء لکھ کے, اس ممبر نے یہ کہہ دیا, اس ممبر نے یہ کہہ دیا, اس ممبر نے یہ کہہ دیا, اس ممبر نے یہ کہہ دیا, رجسٹر بغل میں اٹھا کے سیدھے پہنچ جاتے حضرت ابو ذر کے پاس, اس کے گھر دروازہ کٹکھٹاتے بیٹھ جاتے. حضرت وہ آج شورا کا اجلاس تھا, شورا کے اجلاس میں یہ ایجنڈا زیر بحث تھا, فلاں صاحب نے